lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 19. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. W sprawie dzieła flamandzkiego mistrza skradzionego w latach 70. i odnalezionego w Holandii kroki podjęło Ministerstwo Kultury. O zaangażowaniu Turcji w zakończenie wojny w Ukrainie mówili w Pulsie Trójki eksperci do spraw międzynarodowych. Nawet powikłania po grypie mogą mocno osłabić nasz słuch. Niestety często obserwujemy uszkodzenia trwałe, które dotyczą ucha wewnętrznego. Ministerstwo Kultury rozpoczęło starania, żeby odnaleziony w Holandii obraz Kobieta niosąca ogień wrócił do kraju. Dzieło flamandzkiego mistrza Pietera Brechla młodszego zostało skradzione ponad 50 lat temu z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Do tej pory uznawano je za bezpowrotnie utracone. Jak powiedział nam rzecznik Ministerstwa Kultury Piotr Jędrzejowski, resort podjął działania, by obraz wrócił do Polski. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie ze stroną holenderską, w tym oczywiście z holenderską policją. Podejmujemy wszelkie działania, by dzieło trafiło do macierzystej kolekcji. Trwają stosowne w tych przypadkach procedury. Po ich zakończeniu będziemy informować o przekazaniu obrazu. Na trop obrazu Pietera Brechla wpadli dziennikarze holenderskiego magazynu artystycznego Wind, którzy w ubiegłym roku dostrzegli dzieło na wystawie w muzeum w Gołdzie. Było wypożyczone z prywatnej kolekcji. Holenderska policja przejęła obraz, który trafił do depozytu w jednym z muzeów. Turcja jest w stanie pełnić rolę mediatora w rozmowach między Rosją a Ukrainą, mówiła w Pulsie Trójki Aleksandra Spancerska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jak zaznaczyła, Kijowowi zależy na zaangażowaniu się Ankary w działania na rzecz zakończenia wojny. Ukrainie zależy, aby Turcja udzieliła swojej gwarancji bezpieczeństwa. To jest kluczowa kwestia. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że Turcja posiada drugą pod względem liczebności armię NATO i obecność Turków na pewno byłaby pożądana w tym wymiarze kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa. Turcja cały czas balansuje między Rosją a Ukrainą, mówił na naszej antenie analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Karol Wasilewski. Z jednej strony pomaga Ukrainie w różny sposób. No, mamy oczywiście Bayraktary, mamy korytarz zbożowy, no, ale z drugiej strony mamy Turcję, która no właśnie nie dołączała do sankcji, jest bardzo ostrożna wobec krytyki Rosji. Agencja Bloomberg informowała wcześniej, że Turcja jest za wysłaniem sił pokojowych na Ukrainę. Prezydent Recep Erdoğan miał już na początku lutego rozmawiać o tym w Ankarze i z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Na 75 dni przed wyborami prezydenckimi Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o formalnościach, jakie czekają na obywateli głosujących poza swoimi obwodami. Ważne terminy obowiązują też kandydatów. Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak przypomniał, że do tej pory zarejestrowano 28 komitetów wyborczych. Dotychczas zgłoszono dwóch kandydatów na prezydenta. Jest jeden protokół rejestracji. Czas na zgłoszenia kandydatów mija 4 kwietnia o godzinie 16. Od tego dnia wyborcy będą mogli wziąć zaświadczenie o głosowaniu w innym miejscu niż tym wynikającym z zamieszkania. W tym roku na wyborców czeka ważna zmiana. W ewentualnej drugiej turze będzie można głosować w innym miejscu niż we wskazanym w zaświadczeniu w pierwszej turze. Zapobiegnie to takiej sytuacji jak przy wyborach prezydenckich w 2020 roku, tłumaczyła szefowa KBW Magdalena Pietrzak. Kiedy osoby, które oddawały głos, w szczególności na wyjeździe, przy drugiej turze okazało się, że muszą w tym samym miejscu zagłosować ponownie. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura 1 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni pomagały w odparciu wczorajszego cyberataku na Polską Agencję Kosmiczną. Dowódca cyberwojsk, generał dywizji Karol Molenda, mówi, że w tej sprawie doszło do współpracy. Ten konkretny incydent jest obsługiwany przez NASK. Zostaliśmy poproszeni o to, by wesprzeć obsługę tego incydentu. Myślę, że za wcześnie jest, by odpowiedzieć na te pytania konkretnie definiujące, kto stoi za atakiem. W cyberprzestrzeni nie ma czasu pokoju, a z drugiej strony cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa. Tak naprawdę to o to chodzi, by zespoły, które monitorują, które posiadają odpowiednie kompetencje, by grały razem. A służby ustalają, czy przez cyberatak wyciekły jakieś dane. Do jego pogorszenia, a nawet utraty, mogą prowadzić hałas, ale i przewlekłe i niewyleczone infekcje, wskazują w Światowym Dniu Słuchu eksperci. Uszkodzenia mogą być na przykład powikłaniami grypy. Część z nich to są zaburzenia przemijające. Wraz z ustąpieniem objawów grypy powraca wydolność słuchowa. Niestety często obserwujemy wśród powikłań po grypie uszkodzenia trwałe, które dotyczą ucha wewnętrznego i niestety wymagają szybkiego leczenia. Mówi dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, profesor Henryk Skarżyński. Na świecie żyje ponad 1,5 miliarda ludzi z różnego rodzaju niedosłuchem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z każdym kolejnym dniem pogoda będzie się poprawiać, a w drugiej połowie tygodnia doświadczymy prawdziwie słonecznej wiosennej aury. Temperatura osiągnie prawie 20 stopni, chociaż noce będą jeszcze zimne, bo z temperaturą około zera. Autopromocja. To będzie ważna i trudna opowieść o anoreksji. W wielu przypadkach jest ona tematem tabu, ale nie u bohaterki naszej opowieści, Roxany, która miała 12 lat, gdy zachorowała. Jej mama w oczach dziecka widziała tylko chorobę, która mówi: swojej ofiary nie oddam. To ich historie, historie matki i córki, opowiada Agata Rokicka w reportażu Po prostu być. O zaburzenia odżywiania będę pytała także psycholożkę Agatę Zimnicką. Zapraszam, Anna Ducińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mocny start w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów tylko 8,99, a pieczarki jedynie 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Proszę, pana okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Tylko do niedzieli na Allegro Days pieluszki Pampers Premium Care różne rozmiary za 247,99. Już od 61 groszy za pieluszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 419,97. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 19. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki dobiegła końca. Obok mnie już redakcja muzyczna w swojej jednej z najpiękniejszych odsłon. Ja wiem, że w radiu nie widać, ale jak już dzisiaj się przyznałam Państwu, jakiego koloru mam koszulę i jakiego koloru Sylwia Zadrożna miała włosy, więc no tak, muszą Państwo wiedzieć takie rzeczy. To po prostu warto wiedzieć, prawda? Tak, to prawda. My dzisiaj, ja powiem tylko szybciutko, że dzisiaj zostaliśmy poproszeni o to, żeby przygotować się do sesji zdjęciowej, więc no, trzeba przyznać, że postaraliśmy się chyba troszeczkę bardziej niż zwykle rysowaliśmy przed te mikrofony. Sobie urodę, to prawda. Dokładnie. No właśnie, a za ostatnie 3 godziny dziękujemy Państwu bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i... Lew morski, który towarzyszył nam przez ostatnią godzinę i to jest to trudne, które się wylosowało na koniec, bo to jest właśnie lew morski, który odgłos paszczą wydaje, właśnie tak to brzmi. I dzisiaj w Światowym Dniu Dzikiej Przyrody dziękuję Państwu ogromnie za zaangażowanie i za to, że zechcieli się Państwo ze mną pobawić w to odgadywanie, jakie zwierzęta wydają paszczą wszystkie te odgłosy. No, trzeba świętować Dzień Przyrody codziennie, więc tym bardziej, jeśli mamy takie święto, to po prostu pochylmy się nad nim. Marta, oddaję Ci antenę. Dziękuję bardzo. Nie byłoby tej dzikiej i połamanej muzyki bez dzikiej przyrody na pewno, więc my kontynuujemy. Może w trochę innym wydaniu, ale ta myśl z nami zostanie. Będę słuchać wracając do domu. Rotacja. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska. Będziemy z Wami do 20. Complicated, getting me so frustrated. I miss where we had. last night. Quién hace? Como sirena, como dique. Keep me up at night. Ni na kisu wa machi tokubetsu nanda. Atama no naka wa subete kimi anta. Kimi na kisu wa machi tokubetsu nanda. Atama no naka wa subete kimi anta. Mary Davidson i Fun Times to utwór, który gra już w tle i to oczywiście nowość w rotacji z nowej płyty Mary Davidson. Miso Extra, Metronomy, tak graliśmy przed chwilą. Funny. Fun Times. Tak Mary Davidson zapowiadała jej najnowszy album, który ukazał się w ten piątek. City of Clowns. Mary Davidson to jest naprawdę unikatowa artystka. Mam wrażenie, że ona znajduje takie ujście dla swojej niezależności i też ogromnej siły, która za tym stoi w syntezatorach, w kompozycjach, no i też w tekście i w przekazie, bo tam zawsze w tej muzyce klubowej jest też zawarta jakaś myśl, zazwyczaj taka społeczna. A Jacko Jacko i I Won't Bother przenosi nas w rejony delikatniejsze. I Won't Bother i Jacko Jacko to ostatni singiel, który zapowiada jego długo grającą płytę. Ta płyta ukaże się 21 marca, więc wydaje się, że no jeszcze mamy chwilę czasu, żeby oswoić się z tymi singlami, ale to co wiemy, to że możemy się spodziewać właśnie takich raczej cieplejszych kompozycji, które bazują się w obszarze muzyki alternatywnej. Sporo muzyki alternatywnej mogliśmy usłyszeć na żywo podczas gali Brit Awards. I wish I knew you back when we were both small. I wish I knew you, but I have gotten too tall. I wish I knew you when touch was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin. Me. For that I'd leave it. Time slips away before the hillside turns to gray. The Last Dinner Party, czyli zespół, który udowadnia, że potężne, momentami takie wręcz barokowe kompozycje gitarowe można świetnie poprowadzić w obszarze współczesnej muzyki i do tego jeszcze można nadać im bardzo wyrazisty kobiecy akcent i to po prostu gra i się niesie i można było to także usłyszeć podczas tegorocznej gali The Brit Awards. To oczywiście nagrody przyznawane dla artystów i przez różnego rodzaju prominentne postaci w Wielkiej Brytanii, ale też jest kategoria międzynarodowa. No, zazwyczaj ta statuetka trafia do kogoś ze Stanów Zjednoczonych. Tak też stało się w tym roku. To, co chyba najważniejsze do przekazania w ramach Brit Awards, to oczywiście wielkie zwycięstwo Charlie XCX, czego mogliśmy się spodziewać, bo ona na jej ubiegłorocznej płycie Brat zebrała bardzo dużo ważnych dla brytyjskiej popkultury zjawisk, nie tylko dźwiękowych, ale myślę, że też takich wizualnych i w ogóle dotyczących stylu życia młodych ludzi, więc to Charlie XCX była najczęściej nagradzaną postacią. W ubiegłych latach natomiast statuetki trafiały do Little Sims, a Little Sims już oficjalnie zapowiada nową płytę Flat. To jest singiel, który otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu. As I walk this wicked crown, keep me away from the devil's palm. I am the How dare you? I was shutting down the world and it scared you. Can't hold a girl down, that's this bad. She ain't nice in my nose and my hair, dude. Not the type that'll trip off nostalgia. Too nice, but my silence is louder. Spend enough, but my finance is louder. I'm not the type to abuse all my power. Realness in the village I come from. All my dolls go to sleep with a muzzle. You can do shapes around all you want, but no, I'm the missing piece. As I walk this wicked crown, keep me away from the devil's palm. I am the Can't never forget when the shit stay flooded. Niggas didn't believe in my hustle. Could've drowned, but I stayed with a mic. Why you niggas all bald, don't bite? They obsessed with my genius plan. And that's being as free as I can. They want you to stop, then they leave you to rot. But that's just not my frequency, man. As I walk this wicked crown, keep me away from the devil's palm. As I walk this wicked crown, keep me away. Number one is play your position. Don't trust all the hands that you shake. If I put the wrong code in the system, won't be no permanent change. Number two, don't take it personal. This place is infested with snakes. Don't get caught in your own trap. Every bad breed has a good trait. Number three, take care of yourself. Be vigilant, man. I am the light. Little Sims, Moonchild Sun Lee oraz Obong Yar. To jest towarzystwo, które zebrało się przy okazji najnowszego singla tej brytyjskiej raperki, czyli Little Sims. I jest to oczywiście zapowiedź płyty Little Sims. Akurat jeśli chodzi o takie długo grające wydania, to ta pani no, nie zawodzi. Tam jest myśl, tam jest bardzo dużo różnego rodzaju dźwięków, a Lotus ukaże się 9 maja. Są tacy twórcy, przy okazji których, przy okazji słuchania muzyki, których można się poczuć tak, jakby czas się zatrzymał, i muszę przyznać, że u mnie to czasami działa w przypadku Panda Bear, który wydał nowy album. To jest nasza płyta tygodnia rotacyjna. Nagranie, którego słuchaliśmy, pochodzi z wydawnictwa Sinister Grift. Jeśli ktoś lubi takie przestrzenne, nieoczywiste pod względem rytmicznym dźwięki, no to proszę sprawdzać, a jeżeli ktoś woli muzykę trochę bardziej tajemniczą, to na pewno dobrze sprawdzi się nowa płyta Dark Side. Cuando conocí me dijo yo su señor nada. Mucho gusto señor, yo soy el hijo de mañana. Si no funciona no me diga que funciona. Si no funciona no me diga que funciona. Si no funciona, no me digas que funciona. Si no funciona, no me digas que funciona. Sentadito todo el día. En el barrio me han dicho que así toda la vida. Cuando conocí me dijo yo soy señor nada. Mucho gusto señor, yo soy el hijo de mañana. Si no funciona no me digo que no me diga que funciona. American References Dark Side to nagranie, które znalazło się na ich najnowszej płycie Nothing. Niby pop, niby muzyka, która do niczego się nie zobowiązuje, a jednak jest w tym naprawdę bardzo dużo, bardzo aktualnych, nie tylko dźwięków, ale no tak na dobrą sprawę też tekstów ubranych w około poetyckie formy. Polecam tę płytę, bo ona niestety, tak powiem, dobrze rezonuje z dzisiejszymi czasami, bo to pop w możliwie najmroczniejszym wydaniu. 24 minuty zostały do godziny 20. W rotacji teraz sięgamy po nagranie od brytyjskiego producenta Jorga Kuninga. Kudi to jest tytuł tego nagrania i to propozycja od producenta Jorga Kuninga, który mieszka na Wyspach, ale no nie jestem przekonana co do tego, czy jest Brytyjczykiem, ale właściwie to nie ma dużego znaczenia. Najistotniejsze jest to, że świetnie odnajduje się gdzieś na granicy takich gatunków jak tech house czy elektra, do tego muzyka basowa, i on ma w sobie też taką wrażliwość, którą przy okazji naszych rotacji można usłyszeć częściej, a wyda go wytwórnia Wisdom Thief. To też naprawdę dobrze działający, niewielki, ale jednak taki label, który nie ma słabych płyt w swoim katalogu. Rotacja @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Można się ze mną pod tym adresem kontaktować, dzielić swoimi wrażeniami albo też pomysłami na to, co nowego, dobrego w muzyce zostało wydane w ostatnim czasie i może powinno się znaleźć podczas naszych rotacyjnych spotkań. DJ Holographic, czyli kolejna klubowa, na dobrą sprawę, propozycja w dzisiejszej rotacji. Pieces to tytuł tego utworu. DJ Holographic to jest producentka, która serię swoich singli tytułuje znakami Zodiaku właśnie, no i wydaje je też zgodnie z tym, jak układa się ten zodiakowy kalendarz. Bardzo dobre to są rzeczy. Polecam sprawdzenie tych, które już się okazały. DJ Holographic. A to, co słyszymy, to propozycja od japońskiego producenta Hiroama. On wydaje płytę, której motywem przewodnim jest zapomniany japoński instrument. To taka digitalowa harfa. Nazywa się Waraku. Everything is going to make sense now. To tytuł tego nagrania. Hiroama i nagranie z płyty Music for Peace and Harmony, a tytuł tego albumu nawiązuje do wspomnianego już przeze mnie instrumentu, czyli waraku, ponieważ jego tłumaczenie, czy tłumaczenie nazwy tego instrumentu, to właśnie pokój i harmonia. To propozycja z kategorii na wieczór, do koncentracji, do odpoczynku i każdej innej rzeczy, która pozwoli nam w takich dobrych obszarach zakończyć dzień, który jeszcze się nie kończy, oczywiście, przynajmniej nie tutaj, w programie trzecim. I my nie kończymy jeszcze rotacji, bo gramy nowy singiel Barkera, czyli kolejnego muzycznego indywidualisty. On potrafi zrobić z brzmieniem klubowym coś, czego nie robi nikt inny. Reframing. Sam Barker, czyli Barker, potrafi robić z syntezatorami rzeczy, o których się nie śniło filozofom, ale no naprawdę, jego brzmienie jest absolutnie unikatowe. Niektórzy twierdzą, że to ambient trance, na przykład wpływowy portal muzyczny Pitchfork, niech im będzie. Ja mam słabość wielką do takiego mashupu muzycznego, w którym to właśnie nagranie Barkera z poprzedniej płyty Utility zostało zestawione z totalnie popowym singlem Ariany Grande i to jest numer, którym pożegnamy się dzisiaj rotacyjnie. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. My słyszymy się w środę w rotacji, a jutro o 19:00 Kuba Ambrożewski. Look how hard I'm into. To wszystko w rotacji. Dobrego wieczoru. I'm